Døden må vike for Guds rikets krefter. Livet lett i et jorddekket frø. Dette fint å synge denne høstens påskedag, som det kalles. Og dere vil høre når vi lytter til bibeltekstene, og når vi synger salmene, at det handler om død og oppstandelse fra døden. Det jo fint fordi det så lett å glemme i løpet av et travelt år hva som selve midtpunktet, lysstrålen i kristendommen, at graven ble for tom. Men det også fint fordi når vi feirer påske, så på en måte årstiden med oss. Det svarte og kalde blir grønt, sol varmer gult, mens nå går vi mot mørketiden rundt oss, og mange mennesker også i oss. Og da det godt å samles i jorden, og at Kristus har bestemt døden. Jeg heter Fredrik Saksgaard, til vanlig førsteamanuensis ved NF Vitenskapelig Høgskole. Jeg veldig glad for å kunne feire messe med dere i dag. Så det en praktisk beskjed, det blir dessverre ikke søndagsskole i dag, så alle må bare være i dette rommet til vi ferdige. La oss Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død vil gi meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder, tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv som hellig og sant. I Jesu navn. Amen. Og la oss alle bekjenne forsamlingens natur som vi gjør. Vil dere at olivenen skal døpes til Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, så at oppdras til et liv i den kristne forsakelse? Gud bevare din utkamp og din ungdom fra vår og til evig tid. Jeg tegner deg med Den hellige korsfestede til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Vet du hva Herre Jesu Kristi ord og befaling? Døper jeg deg til Faderens, Sønnens, Hellige Ånds. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, gjort deg til født deg for ny, tatt deg inn i sin trone med deg. Han styrker deg i sin ånd og til ditt hellige liv. Fred være med deg. Jesus sier, jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets Vil dere at dere og skal døpes til Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, så han har oppdratt til den kristne forsakelse og tro? Vil du bare din utgang og ditt inngang fra nå og til evig tid? Tegner deg ved Den hellige korsets tegn. Det vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Og Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderen og Sønnen Den allmektige Gud har i loven gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny, tatt deg inn i sin trone med deg. Gud styrker deg med sin nåde til det hellige liv. Fred være med deg. Et lys tent for Edvard Munch. Jesus sier, jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Vil dere at Severine skal døpes til Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som han har fra sin kristne skal du bevare din utgang og inngang fra nå og til sin tid? Tegner deg Den hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Tro på ham. Det skal være Jesu Kristi ord og befaling. Døper jeg deg til Faderens og Sønnens Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin trone med deg. Gud styrker deg med sin ånd og sin hellige ånd. Fred være med deg. Et lys tent for Severine. Jesus sier, jeg verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket. Thank you. Helgen, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens Hellige Ånds. Denne mektige Gud har i vår ånd gitt deg sin Hellige Ånd, født deg på ny og deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin ånde til Hellige Ånd. Det står skrevet i første kongebok. Sønnen til kvinnen som eier huset der Maria bodde, ble syk. Og sykdommen tok så hardt på at det til sist ikke var livspust i ham. Da sa hun til Maria, «Hva har jeg med deg å gjøre, Guds mann? Du har kommet til meg for å minne meg om min synd og få sønnen min til å dø.» Han svarte, «Gi meg sønnen din.» Så tok han gutten fra hennes fang, bar ham opp på takkammeret hvor han bodde, og la ham på sengen sin. Han ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, vil du virkelig gjøre så ondt mot denne kvinnen som jeg får bo hos, at du la sønnen hennes dø?» Så strakte han seg tre ganger utover barnet og ropte til Herren, «Herre min Gud, la livet vende tilbake til barnet.» Herren hørte Elias bønn, og livet vendte tilbake til gutten. Han ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det fra takkammeret ned i huset. Han ga det til moren og sa, «Se, sønnen din lever.» Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sant.» Slik lyder Herrens ord. Thank you. uforstandige menneske. Det du sår, får deg ikke liv igjen uten at du dør. Og det du sår, jo ikke den planten som kommer opp, men et naken korn av vete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil. Hvert enkelt slag får sin egen skikkelse. Ikke alt kjøtt av samme slag. Det ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. Og det finnes himmelske legemer og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en annen. En glans har solen, en annen har månen, og en annen igjen har stjernen. Ja, en stjerne skiller seg fra en annen i glans. Slik det også med de dødes oppstandelse. Det blir sånn uforgjengelighet. Det står opp i uforgjengelighet. Det blir sånn i vannære. Det står opp i herlig glans. Det blir sånn i svakhet. Det står opp i kraft. Det blir sålt i en kropp som hadde sjel. Det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet. Det første menneske Adam ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Slik lyder Herrens ord. går ned i graven og i det han reises opp fra graven. Det var lettere å se i Oldkirken, det lettere å se hos de østortodokse eller hos pinsevennene som har dåpskar, hvor vi faktisk synker ned og reises opp. Men det også realiteten i vår egen dåp. Og det å bli døpt, det å bli tatt inn i et lærende fellesskap. Og noe av det vi da lærer, det at vi står overfor dette helt utgrunnelige. Det vi ikke forstår, det vi knapt nok kan tro. Jeg har en venn som fortalte at han var med besteforeldrene i kirken da han var liten. Da vi kom til trosbekjennelsen, så hørte han liksom besteforeldrenes stemme. Da vi kom til jeg tror på legemets oppstandelse, så hørte han at bestefar var taus. Det var ikke mulig å tro. Eller kanskje like mye, det var ikke mulig å gripe. Hva vil det si å tro? Hva er det vi sier når vi sier at Jesus står opp fra de døde, og at vi selv en dag skal stå opp fra de døde? Det er dette som er så fantastisk i denne forunderlige Paulus-lesningen fra 1. Korinterbrev, der han bruker all sin tids kunnskap i en slags kosmisk visjon for hva det vil si å leve i oppstandelsens tro. Alle disse kroppene, fiskenes kropper, de andre dyrenes kropper, menneskets kropper, stjernenes kropper. Det er hele kosmos som er i bevegelse når Jesus bryter ut av graven. Og det bildet han så bruker, som også er dåpens bilde, det er frøen. Om noen spurte et frø, hva er det du håper på, så ville kanskje frøet svart, jeg håper på å bli et litt større frø. Eller hvis jeg spurte sommerfuglarmen, hva er det du håper på, så ville kanskje sommerfuglarmen si, jeg har lyst til å bli en bedre larme. Og så, i den store metamorfosen, så blir frøen til vetekorn, eller en blomst, eller et tre, sommerfugl, eller larven blir en sommerfugl, med farger og dimensjoner som larven ikke kunne forutse, og likevel en kropp, og likevel seg selv. Så dette er høstens påskedags evangelium på en måte. Men når jeg lytter til fortellingen om Jesus, som jeg leste fra midtgangen, så er det noe egentlig helt her vi er. Både den og den gamle testamentlige lesningen om Elias som vekker opp Sarepta enkens sønn. De to miraklene, de handler ikke om en oppstandelse til en ny dimensjon, men det er noe som får tilbake livet. Så vi vil gå noen år, og så kommer de til å dø igjen. De får altså den tvilsomme gleden av å få to gravherrer, to dødsherrer. Det er jo et tegn på Jesu oppstandelse, kan vi si, som kristne leste. Men det er en påvirkning som at døden har flere aspekter enn dette endelige, dette store spørsmålet. Men døden er også det som bryter opp relasjonene våre. Døden er sykdommens og voldens bakside. Vi kan dø i vår sjel, i vår ånd. Døden har så mange sider. Og det er dette jeg synes at særlig denne fortellingen om Jesus viser oss. At det å være livets Gud, det er ikke bare noe som handler om oppstandelsen til det hinsidige, men det er også noe om livet og nå. Det er to opptog i denne fortellingen, to opptog. Det er Jesus som går med sine nærmeste disiplene, og så står han med stort følge omkring seg. Og vi vet ikke noe om hvordan det var, men det må være lov å tenke seg at det var høy stemning. De fulgte jo Jesus fordi de merket at her var det noe spesielt. fantastisk skulle skje. Så de fulgte ham i glede og forventning, og det må jo ha vært, tenker jeg, fargerikt. Det må ha vært sang, det må ha vært som et karnevalsopptog. Og så kommer de til Nain, og på vei til Nordby, så kommer det et opptog i Norden. Og det ligner jo i struktur. Innerst går det en enke som har mistet sin eneste sønn. Vi kan bare forestille oss hva det betydde i datidens samfunn. Rundt går de nærmeste de som bærer en kåre. Og rundt der er et stort følge. Så det er to opptog som møtes i byen. Et fylt av glede, overskudd og et fylt av dyp sorg, taushet, gråt og utenfor. Og så møtes det. Jeg leste i en avis at i London er det slik at når du skal bygge en stor boligkonsept, så er det kommunale regler som gjør at det skal være et minste antall kommunale boliger eller sosiale boliger. Det som har skjedd de siste årene er at eiendomsutviklerne, de lager to inngang. En flott inngang i det som klart er byggens forside, det de som faktisk har betalt for sin leilighet kan gå inn. Vi kan jo forestille oss at der er det fint, lys, store glassvinduer, kanskje noen fine blomsterutsatser. Og så er det én inngang på baksiden for de som tilhører sosialboligene. Så de to gruppene ikke skal se hverandre, ikke høre hverandre, ikke berøre hverandre, ja, ikke bli berørt av hverandre. Dette er jo et slags overdrevet, tydelig bilde på hvordan det er veldig mye her i verden. Hvordan vi separeres fra hverandre. Hvordan vi kan unngå å møte smerte. Unngå å holde oss til de menneskene som har det vanskeligere. Selv om det ikke er så tydelig som dette eksempelet, så tenker jeg at det skjer mye på mer subtile måter. Det Jesus gjør i Nain er motsatt av dette. Han ser enkelt, og ikke bare ser, men det er som hennes indre kaos av sorg og krise blir hans. Når det står med linjen, så er det et gresk ord som så å si betyr at innholdet vender seg i ham. Han taler til ham. Han taler til den døde. Han berører våren. Han gjør altså alt det som gjør at disse to opptagene kommer i inngrep med hverandre. At de som går i dødens opptog får litt av det livet som er i livets opptog. Og at de som går i livets opptog tar innover seg i død til de som er i dødens opptog. Og gutten våkner. Og han begynner å tale, som det står. Det er selve begrepet på hva det er å bli levende igjen, at du kan gi deg til kjenne, at du kan kommunisere, at du igjen er en del av fellesskapet. Så det er også et påskeevangelium. Kanskje ikke det store, endelige der fremme, men det lille, det sies til deg. Stå opp når du ligger nede. Tal når du har blitt taus. At du blir rørt ned når du kjenner deg helt alene. Samtidig er dette så lett å si. Det må sies, men det er lett å si. For hva vil det si å leve som Jesus? Hele tiden så åpen for menneskers død at det nesten ikke er noen grense. Problemet er at det kan bli utbrent og utslitt. Posttraumatisert, som det heter. Vi klarer ikke å leve sånn i det lange livet. Så hvordan kan vi være med i Jesu livsbringende følge uten å bli utbrent? For noen år siden så fikk jeg møte, ikke en møte som ansikt til ansikt, men møte i et stort lokale. Helen Rejan, som en nonne i USA, og så ble berømt gjennom en film som heter Dead Man Walking. For Helen Rejans kall å være på stedet på Death Row i amerikanske fengsler, og være en sjelsøker og en omsorgsperson for de som venter på sin dødsdom. Og samtidig en politisk aktivist. Hun en som kjemper for at det skal bli gjennomgjengelig i amerikansk lovverk, og det gjelder ikke bare dødsdom, men hele tatt fengselsvesenet. Og hun prøver også å være en forsoningsskikkelse mellom den dødsdømte og hans familie, og ikke minst mellom den dødsdømte og de pårørende til dem som drept i sammenheng, så videre. Og det var veldig sterkt å sitte i dette rommet. Det var sterkt å høre igjen, men det sterkeste var egentlig i denne spørrerunden etterpå, når en etter en reiste seg i salen og stilte henne innvendende spørsmål. For i dette rommet satt det mennesker som var brennende opptatt av dette spørsmålene, som hadde brukt år, ja, ti år på å kjempe, men de kommer ingen vei. De får ikke jobbe med lovgivning, de får ikke jobbe. Så etter hvert som en og en snakket, så kjente du hvor slitne de var, hvor motløse de var, hvor utbrente de var. Og så sier Helen Rejan det samme. Hun sier, skal man stå i denne kampen, så må du være i kontakt med livets kilde. Hvert år, eller jeg tror det har vært halvår, jeg på en retreat. Jeg går i kloster og der en uke, og bare hver dag ber jeg mine bønner. Jeg vasker meg, jeg steller meg, jeg passer på meg selv. Jeg i nærheten av livets kilde. Når jeg har det, da kan jeg gå ut og møte politikere. Da kan jeg gå ut og møte dødsdømte. Være i dødens bokstavlig av forhold. Fordi jeg også i berøring med han som livets kilde. Nå Ære være Fader, Sønnen og Den hellige ånd, og Far, være din hjelp, sannheten. Kjære alle sammen, en riktig god søndag, og takk for at dere kom inn i kulturen og kirke på denne solskinnssøndagen, slik at vi sammen kan meldes tjeneste i kirken vår. Sist søndag så kom vi med 20.547 kroner til Kristelig Gymnasiums elevasjon. I dag det anledning til å gi en gave til Grønland menighets diakonale arbeid og matutdeling. En eventuell gave kan gis på menighetens livsnummer 10202, 10202, eller legges med kontanter i bøssen ved utgangen. Etter bestemmelsen treffes vi bak kirken til kirkekaffe. I dag ved Grønland, Marina og Anna Sveinberg. Ved inngangen så har vi fått utdelt gudstjenestesedler. Der gis det utførlig informasjon om en kommende ukes arrangementer. Men jeg vil spesielt fremdele oppmerksomheten på kristen tro i kirken ved Arne Hauske og Solveig Isaksen. Det finnes mer her i Arne kirke tirsdag klokken 19.30, og da skal vi samtale om gudstjenesten. Torsdag så har vi en slags ekstra språkkafé, fremmede foran Magnuskohuset klokken 19.00. Da kan vi sammen med flyktninger fra vår egen menighet og andre menigheter gå hele plass. Så har vi kommet til neste søndag, og vi skal vanlig feiringstjenesten her i kirken klokken 11.00. Da er gudstjenesten ved festen Sjur i Saksen og Sigurd Reinhardsen. Det blir en lang presentasjon, og på orket finner vi Ingrid Sjøkulsrøm, hvor han var lokalsamler med en bild under ledelse av Rebecca Ingrøs-Dottir. Da ønsker jeg dere fortsatt god søndag, takk for oppmerksomheten og folkehjelse. Du er troens mysterium. Kristus døde, Kristus våre, Kristus var kommet igjen. Han var en ære for kjærlighet som en sterkere. Nådige Gud, vi feirer en måltid med glede og takk for din sønns liv. I troen på hans oppstandelse og himmelfart, og i forventning av hans gjenkomst i herren. Vi ber deg, fyll oss med ditt ånd og kjærlighet, så vi kan hjelpe den Kristus og den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som han har elsket oss, og la oss gjennomgang

Vi tackar dig, himmelske Far, för dina välsignade gåvor. Vi ber dig att du med dessa gåvor vill bevara oss i tron på dig och rena oss i din kärlek och stadfästa Guds hopp och det eviga liv. Vår din Sons Jesu Kristi, vår Herres skull. Amen. Herren la